मेरी है ये तन्हाई, मेरे दिल राहों में यादों की खामोशी बरसे, आंखों में जो गम है आंसू का तरसे, ये बता भूल जा तू भी, वरना मेरे साथ यादों के जख्म खा तू भी, मान जा ऐ दिल मेरे भूल जा, शिकवे गिले कैसी है ये उदासी छाई, बता